Amen. Tunaweza kuaklamia juu ya presence ya Mungu. Mungu atubariki mangaribi ya leo. Tunasema asante kwa mchungaji. Tunasema asante kwa mama kwa kuweza kutupatia confiance ya siku ya leo. Tunasema asante kwa kanisa. Sababu tunarepondre kupriere yenyewe tunakuya nayo. Afana kupotesha mawazo yako, napenda tusome Biblia mukitabu kia 1 Samuel, chapitre yake 17. Tutanzia pa verse ya 44. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Verset 46, inakuya musingi yetu ya malombi ya mangaribi ya leo. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Amen. Hapa inakuya ni maneno ya David pamoja na Goliath. Yenye baliweza kutufundisha dimanche ya kusema ba géant bataweza kuanguka. Géant ule kwa maisha yetu ataweza kuanguka. David kisha kupakaliwa mafuta na Mungu anarudia tena kuchunga kondo. Akuanze pale pale kaa Japan. Anarudia kuchunga kondo yabo. Njoo ilikuya richesse yabo. Njoo ilikuya mali yabo. Anaenda kuichunga mupori. Na kule kupori David alikwenda, anafanya ma exercice mingi pamoja na Mungu. Mungu anamuitulize puissamment sous l'onction. David anashindana na urs, David anashindana na simba, David anashindana na banyoka, David anashindana na baridi. Amen. Mungu anatosha boka mu maisha ya David. Mungu anamufortifie David. Mungu anamuekipe David. David anakuya un homme tout fait. Amen. Wakati nene ya David anatoka, anakwenda jua kuvisite banduku yake. Anafika kwabo babake anamwambia David, tangia banduku wako balienda, akuya kuya jibu. Napenda wende kwanza, ujirasure sur l'état de santé yabo, uko nipatie rapport. Pour baba yeye David yako yamupatie rapport ya kusema bandu kwangu beko bajima na bandu wangu beko na kombana mvita. Me kungambo ya Mungu mwenye kuya na mission ingine, David ende juu Israel apate deliverance. Amen. David anakwenda anashikia masemo mubaya. Ile Goliath eko nasema. David anangaria mauso ya banduku yake bote. Beko na tetemeka. Beko na ngaika. Beko na juliza. Apa natokelea shijutena ya kututukana. Amene. Tosha boka mu maisha yako. Tosha boka mu ile situasyo kuna pita. Satana ni teroriste. Anaweza kwanza kukushishote mu mashikio, kukonesha mambo ya bongo. Ile inatafuta kufanana na promesi ya Mungu, me haina promesi. Amene. Kwe na boka. Malgré Goliath arrivo la bintu bya mvita. Malgré Goliath alikuya ekipe, David akurekule. David akushangata kushangaa sema, ah, huyu ni mtu anamuna kani? Ne kama ni weye, kama ni mie devant situation, il suffit tu mpusha na pita pa malata, unaanza kukrie munyumba au nom de Jésus. Boka. Il suffit tu mpanya na pita munyumba lesha kulamuka, unaanza na malombi pale pale. Banduku, maisha ya Bukristu amuikalake boka. Ni maisha ya kujafronte na ngiza. Amene. Ni maisha ile beko na kupropose mama echec. Jesu anasema ya kama j'ai tout vaincu. Lakini shetani anakuwa na yeye anakupatia doute pa mambo moya fulani. Aone mambo fulani shipa mwana yako. Est-ce que le monde fulani anaendelea? Tangia danse mambo ya Mungu na wote tabaki yaka paka vile. Unayamini na inakulamata. Amen. Unayamini inakulamata banduku. Mubiri wa Mungu alisema dimanche mambo ya sorcellerie. Tulishikia shebote. Napenda kuonesha kusema la sorcellerie existe. Iko na yona nguvu yayo kama unaweka mwakili. Kama unaikaribia, unaweka mwakili, utaona siko na nguvu. Naacha nikwambia seme musoleselelea muna kintu. Avala na kintu hata kimoja kiasekile bana invente. Amen. Hata anapanda pa kifuakio na Luka, ashiku invente kifuakio. Kifuakio ni Mungu alikiinvente. Mimi nilikala munyumba yangu na petite sœur wangu, muloji wa oo. Akunifanye kintu. Na nenda kubanduku bengine, beko na temwanye. Polidoro ulikala jie na huyu mtu. Mina sema, ule mini konai, eko na nguvu kumushindia yeye. Alitoka na bambia seme, Polidoro kona Mungu wa kweli. Juu ya nini, mishu kwe na boka. Shikwanze kumuflate. Shikwanze kumuflate. Kama uko problemi mina muambia, mina katala hivi, mina katala hivi, mina pende hivi, mina pende hivi, neshia pale. Kama uko mtu uko determine, utenda mbali na Mungu. Me kama uko mtu waboka, kutetemeka, tetemeka, hautafanya kintu. Kutetemeka kunatokea wapi? Kunatokea mkushikia. Banduku yake ya David, balikuwa banashikia. Mashikio yabo, ilikuwa paka kushikia bile Goliath yako nasema. Aba kukuye kuna mawazo kusema sa Mungu ya nasema ako nini? Aba kwenye ile mawazo. Njo ali ya bakreteba mingi. Mashikio yabu yuko paka inje. Banasema ako nini? Juu ya nini mi maisha yangu yuko paka hivi? Mashikio yuko paka inje. Aina sangasha rifanya. Aina muyomba alifanya, unaanza kutatone. Utafika mkuchukia bantu bya bule. Mambo yako, badilisha akili. David anamwambia Goliath. Unatembea na majavelo, na malance uko mwenye kuvala armure yote ya nguvu. Armement yote uko nayo. Me mimi nakwambia seme mimi natembea kumbele yako na jina ya Mungu wa Israeli ule unachambula. Banduku Mungu wa hii kanisa eko amezile kukukombania mvita. Angalia relation yako na Mungu iko che. Relation yako tu. Muma relation yako na Mungu haina sawa sawa. Njoo kwa maana kuna diable yako na kuatake saa yote. Yako napenda kukuachisha abyo, ubiache. Njoo kukamate mzuri. David akushikie boka. Goliath ana lancé défi, David ana répliqué. Na mku répliqué kwa David. Bote mbili banejire trouvé mukiwanza kia mvita. Ula likuwa rapide likuwa ni David. Anafika mku lancé ribwe, yanaua Goliath. Délivrance inaonekana. Israël anaimba mimbo ya shangwe. Boka bunaisha. Ingawa Saulo alimwambia David aseme hautaweza. Ule mtu nimpika mvita wa zamani. David anasema acha niende utaona we mwenyewe. Amene. Leo. Aujourd'hui. Ni siku ya deliverance yako. Mungu anamwambia Josué. Ase Josué. Leo mita kunyanyua kumbele ya bantu na Israeli yote mujima bata kuheshimia. Ni Mungu alimwambia Josué. Josué anechika. Na Mungu alimunyanyua. Josué anamukombola Moïse. Na eko na bintu bila alifanya kushindia Musa. Juu ya nini? Alipita mu formation ya Musa, anapita mu formation pamoja na Mungu. Mumaisha ya Bukristu amuikalake boka. Mumaisha ya Bukristu amuikalake kunegosie na shetani. Mumaisha ya Bukristu ni kutosha boka, kutembea musanctification, kujapuye peko parole de Dieu, na sur ma promesse ya Mungu, utaona victoire mumaisha yako. Mumwenendo yetu na Mungu, ni we mwenyewe na Mungu wako. Hapana kufuatilisha nduku yako. Takonesha mambo moya. Mina yuwa mutumishi mwa wa Mungu. Kama na kunyoloshia tu mukono. Unanguka pale pale. Onksyo ya majabu. Sasa, mukuzungumuza na mutumishi mwingine. Alenyambia seme. Kama yeye eko na onksyo. Juu ya nini munsendwe muko bantu mopitalo. Amen. Mina sema se yuta fe normal, bantu wana pashwa kulukula. Asema sasa onksyon yake yeko ya nini. Puisque wakati Yesu alijaziwa, alianza kutembea de ville en village yeko na kwenda na kutunza bantu. Me ye yeko na chunga bantu wa muende kukanisa. Na kama bantu wanenda mkanisa, ye ya ningia mbele mushambre sekret. Kisha natoka mwananza kumbea bantu. Mina sema acha mambo ya vile. Asema minjwe mina kuambia. Utono le muntu atafisi hapa sasa. Amen. 2 ans mingi muntu anafisi. Musharati wa nguvu sana. Mwizi wa nguvu sana. Escrow wa bia kweli. Me kama na shimama juu ya kuhubiri, atakuanzia kitabu kia Genesis, anakupeleka kwa Apocalypse, atakwambia mama ma reference yote atakupa. Me maisha yake na Mungu. Ya mabonde bonde. Eko na shinda kujakuse kumbele ya Mungu. Kumambia tu Mungu waseme feblesi yangu ni ii. Anashinda. Ni hapa mine miambia. Balisha na kumutosha mukanisa. Ye alikuwa mchungaji wa kanisa. En profete bana mutosha mukanisa. Juu ya nini bitendo. Tuko bantu tunekala pa dunia. Atuwezi kuvivre sa bantu wa pa dunia. Amene. Inafaa kukuye difference. Na ile difference, njoo itakupatia poids. Banakona, uko paka mu entourage mubaya. Banakona, unatembea paka na bantu babaya. Na wele malama itakuya yako. Batakulamika yo na wei. Achana na ule. Ni muntu mwa mandeni sana. One ba nizeka bada natembea kanabo. Bote wiko paka balevi. Tia achana na ule ni kurel de jipon ule muntu wa bulebule ule. Bana kwanza kukukalifiye na makalifikasyon. Ile weye personelman auna nayo. Bubaya ni nini? Entourage. Je commande à Paul dans la semaine à Bakorintien, sortez du milieu d'eux et ne touchez pas ce qui est impur. Ni wakati banduku, ni wakati ya mwisho. Nous sommes presque au temps de la fin. Il est qui la moutre la pêche au tembe à mou sanctification, na kwanza ku kombanisha shetani, a mungu a kufikisha mbinguni. Amen. Apana kuya sabale ba Kristu ba unatumika sana, unaomba sana, lakini shiku ya mwisho, bana kukuta munyumba ya mufumu unesha kufa. Haitakuwa mzuri. Haitakuwa bien hata. Goliath alianguka ile siku. Pourquoi wewe maisha yako iko vile? Leo inaonekana sana tafuta kuendeka. Kesho inakuwa mubaya. Kesho kutu nje inakuwa mubaya kushinda. Aona na namna kusema unaweza kupanda tena deux pas. Boka burisha kukukamata. David kukuye na boka. David alikuwa na Mungu. David alikuwa na mapromesi ya Mungu. David alikuwa na maarme spirituelle. Yenyewe limupatia sasa occasion ya kukutanishana pamoja na Goliath na kufanya échange. Acha nikwambie sema mangaribi ya leo neno ya Mungu ikufungule. Neno ya Mungu ibadilishe kushikia kwako. Neno ya Mungu ibadilishe mawazo yako. Na utaanza kuvumbula mamvite unatokea ngambo kana. Au kukuya kushindikiza mtu. Unakuya kufanya maisha pamoja na Mungu. Juu ya nini utaweza kuacha bajeya biko natawala maisha? Balanza kutawala maisha ya batoto. Bale batoto biko kombatu. Au yo seni balinti bakesho. Bonjo batakuchunga mu troisième âge. Mais leo biko kombatu. We baba unakunja mikono. Le salut est individuel. Njo musemeo ya bapantekotiste. Okovu ni ya upeke. Munyumba yako muko mvita. Nyumba yako na waka moto. Lakini uko nasema, okovu ni ya upeke. Ile saa bibi yako yako na kufwa. Batoto yako na kufwa. Me wako nasema, okovu ni ya upeke. Utafika mbinguni Mungu atakukotepa nini? Amen. Baraka kani utapata? Utapata taji je? Et pourtant Bible nasema, bale beko faible ba soutenir bale beko bale beko fort ba soutenir ba faible. Mais woko nikala na muntu ko na faiblesse fulani munyumba. Olie we ku soutenir, unamwangalia tu. Nikaji yake, okovu ni upeke, hapana banduku. Tantu ko napitisha njoo mubaya. Shetani alishalamuka na fireri ya nguvu. Eko natafuta na ye bantu ba ye kufwa na abo. Njo kwa mana mangaribi ya leo. Mwile situasyon konayo. Ulikamata decision depuis dimanche. Wakati ulishikia ba nasema, tuko na prière. Tutakuwa na seminari ya 3 jours. Ulikamata decision. Mungu mitakuya na mi nione mukono yako. Mungu mitakuya na mi nipate jibu. Mungu mitakuya na mimi nipate consolation. Acha nikoresha seme consolation yako hii kwako niwe kufungula roho yako. Amen. Niwe kufungula roho yako. Tout est possible à celui qui croit. Kama unaamini aseme Mungu atatenda, atatenda. Kama unaamini aseme Mungu asitatenda, asitatenda mu maisha yako. David akwe na boka. Alikuwa très souple. Goliath yuko nijangashe mumvita. Na ye David anajiangaje. Sa vile David alikuwa na rapidite ya Roho Mtakatifu anafika mkuangusha Goliath. Acha nikwambie vitesi ya malombi ya kwa mangaribi ya leo itangusha kazi ya diable. Imani yako ya mangaribi ya leo itangusha mateso yako munyumba. Weka kitumaini ya kusema Mungu atatenda. Ushikwe na ile mawazo ya kusema ilimupashwa tupaka ye mwenyewe pasteur tonto akuye. alaweza kuyaponea ko bloqué paka polowe amya se munja mko mambuteyage amen amya se munja mko mambuteyage njo ile dunia imani hapana kunyangalia sema muzee njo vile nasemaka mimi niko na vile Mungu wangu ananitendeaka Mungu hai kanisa eko na vile bintu ananitendeaka nikishirike tu mimi nasema Mungu hii situation mimi nakatala takuya tu mimi napika magoti hapa 13h pa kusema 16h ndio natoka na salama nafika na kumula wangu nashika bibi asema huko tuna mafurafura mase Mungu ashakujibu batateswa mwili lakini hapa tateswa roho amen juu roho njoo kule kwa bushima wa Mungu na muoneshaka Mungu Mungu chunga roho yangu mwili hata kama inachoka mwili hata kama inagonjwa me roho yangu Mungu yambatane na wewe. Tunapenda kuomba Mungu mangaribi ya leo. Ni situation kaniko na kukomplike. Ni mambo kanina bloke nyumba. Ni mambo kanina bloke batoto. Ni mambo kanina bloke finance ya nyumba. Ni mambo kanina bloke ministere. Ulikuyaka mtu wa malombi. We mwenyewe kumbuka kule ulianzia na Mungu. Ulianzika kwa kupriere matinale sana. Ulikuwa mumoyo kwa kukiritu disuari sana. Na ulikuwa na kuyaka paka mbele ya bantu bote. Na leo hii, unaanza kufifia. Unaanza kutuambia, seme tuko na mwe katika roho, banduku wapana. Ile tuko na mwe katika roho, usha kuenda ngambo ingine. Tunapenda kubakia shebote pamoya, kumudiria Mungu, na bintu bianze kutendeka. Kuvivre mukomunyo fraternel na tutaona mukono ya Mungu. Ba mitume bakuweze kuya divise. Balifanya force na kanisa ya Jerusalem iliwezeka na bantu. Juu ya nini? Bote balikuwa na mapromesi moya, mawazo moya, akili moya na Mungu alikuwa anabatendee. Njo kwa maana mangaribi ya leo napenda tuombe Mungu. Ni siku yetu ya prière. Premier jour ya prière yetu. Kesho tena tutaomba. Vendredi tutaomba. Dimanche tena tutaomba. Nini nateswa maisha yako? Napenda umwambie yo Mungu. Na uikatale, umwambie Mungu. Pour cette fois-ci, mina katala mambo fulani, mina katala mambo fulani, mina katala mambo fulani. Kama ni kifo, umwambie Mungu. Ululufu unaingia munyumba, mishi luluwe. Shina hotel wa ululufu. Mungu wewe mwenyewe nikumbuki. Mungu wewe mwenyewe nisaidie. Mungu wewe mwenyewe angalia. Wewe njoo wa kusema na Mungu. Sasa vile yeye njoo na kontrole ma evenema yote, ataona kusema hii haina wao liprovoke. Inatokea kwa entourage. Mungu ataona mna kanya kukwepargner. Njoo kwa maana tunapenda kuomba Mungu banduku. Napenda tushimamie yulu. Uombe maisha yako. Uombe ministeri yako. Ombea nyumba yako. Ombea marevenu yako. Ombea situation yako. Hautakuyaka paka mtu wa vile. Kuko fashile Mungu anapenda kukufikisha. Lakini Satana alisha kushimama. Yeko anapenda kukubloke. Diablo alisha kushimama. Yeko anapenda kubloke batoto. Diablo alisha kushimama. Yeko anapenda kuleta découragement mu nyumba. Hapana kujidécourager. Hapana kuya na boka. Pamoja na Mungu tuko na uwezo ya kwenda mu victoire mpaka yulu ya victoire. Sababu ule tuko naye anashinda ubalebe kwa dunia. Kukota mawazo yako sasa. Ulikamata decision kutoka kunyumba unasema mimi naenda ku prier. David naye alikamata decision kusema mimi naenda kuangalia bantu kwangu kumvita. Lakini ashukulurie na situation mubaya. Akurudia na situation ya ole. David aliluria na furaha. Leo nakwenda na kusifu Mungu. Na banabake balikuwa pale banatunga na mimbo. Juu ya victoire de David aliweza kuleta mu Israel. Njoo kwa maana tunapenda kuomba Mungu. Situation yako umwambie Mungu mangaribi ya leo. Kanisa ni munene. Unaweza kutembea, unaweza kuikala chini, unaweza kumulilia Mungu. Mwile fasio yote tunapenda. Umwambie tu Mungu, buluma bwako Mungu. Bonekane pa maisha yangu. Buluma bwako Mungu, bonekane mu nyumba yangu. Buluma bwako mungu, bonekane mundowo, bonekane mu maisha ya batoto, na mungu eko capable ya kuweza kujibu. Basi tuombe mchina la Yesu. Seigneur, mwakati kama iya mangaribi, tunakuya mbele ya uso wako Elohim. Mina jua kusema ya kama we pete njua na bagi ya mungu. Mina jua kusema ya kama hakuna mwingine kama we ye mfano. Hakuna tumaini ingine tunaweza kutumainia. Hatutaweza mungu wetu kujiadresi kwa bantu Bwana. Numa situation difficile tunakuya nani. Situation difficile ya taifa yako. Situation difficile ya kanisa hii. bazazi bote banakuya ndani ya sali. Napenda kumipatia sujet de prière moya. Kwa shebote tunakuya ba parents. Napenda tuombe batoto yetu banabake na banaume juu ya problème ya mariage. Munajua banduku kama mariage inakawa il y a risque ya mtoto mwanamke kujiprostituer. Il y a risque ya un garçon akaupane mimba. Apate kuweza kuletesha aya ku famille. Njoo kwa maana tunapenda kuomba Mungu. Kwa bale bote biko na aspire mu mandoa. Na bale bote banaisha kuya kupata déception. Mungu ye peke. Abadilishe maisha. Abadilishe mawazo. Abadilishe kuona kwapo. Mungu atoshe mamaske ya vieyesi. Ile banaisha kumarike betu batoto. Tukatale esprit ya seliba kubetu batoto. Banabake na banome banduku. J'ai déjà vu un garçon, mwenye kufunda, eko médecin, un grand chirurgien. Anatoa kwa Afrique du Sud, jwa kutafuta bibi mu Congo. Muntu mwenye kufunda, na mupose question, mon ami, kulo natoka je, a se muze, je fais le tout, bana mukebeke ni katala. Ni paka karibu na mariage, binaishi. Karibu na mariage, binaishi. Masque ya vieyesi ile basha kumupatia. Mina muliza, beko na kuambia konini? Ba mingi beko na sema tu yo plus âgé que moi. Me kama mina mutoshea miaka, anabisha. Me kama alisha kuambia vile, ni paka vile anasema kunaishi. Banduku, le monsieur se marie par aventure. Anaoa par aventure, na anabakia mu Congo, anafungula na kasantre de santé yake. Hapa niko na niambia, anesha kuenda kuluambu. Juu ya nini? Maske ya vieyesi. Kelke kia etudie, lakini shetani na mufata-fata, paka na kundowa. Shetani niko kapabla kufata muntu, kuhile fwa shote muntu kwa na kuenda kufichama. Puisque c'est un esprit. Njoko mena tunapenda kombea, esprit yote ya seliba. Mubetu batoto banabake. Banduku, situation ko difficile. J'ai déjà entendu une jeune fille qu'on a sema, mais y a tekama bananyo pa bu troisième, ce n'est pas un problème. Eh, wako mutoto akuye troisième femme ou à quelqu'un. Bitakuya je, eshima kanu takuya nayo, et pourtant batoto na boni mbariti bakesho. Njoko mena tunapenda kukeme ya kazi yankisa. Mawazo yote mubaya. Iko mubiche bebe tu batoto banabake na banaume. Tu yangushe chini. Na tumambie Mungu, deliverance pate kuweza kuonekana. David anasema na Goliath, hapana kesho, leo leo. Anayirepete aujourd'hui, aujourd'hui. Napendo kamate decision ya kuangusha kazi yote ya ngiza munyumba yako. Basi tuombe mchina la Yesu. Seigneur, mwakati ya mangaribi ya leo. Tunakatala kabisa Bwana. Esprit ya seliba kuweza kutawala. Kanisa mfalme. Hatuna mkufa ya bafrere na basere. Tunakuya Bwana kutumikia. Na wewe njoo sema. Endeni katika dunia. Mukajaze dunia na kusala mfalme. Oh Yahweh. Kwa kati ya mangaribi ya leo. Kazi ya ngiza. Esprit ya kutokolewa. Esprit ya kutokuzala. Tunapenda kuyakemea hata na kuitupa nje kwa jina la Yesu Kristo. Esprit yote Bwana yenye iko na bloke afedhili ya watoto. Esprit yote Baba ile iko na bloke maisha ya watoto. Tunapenda kuyakemea esprit ya futema Seigneur. Tunapenda kuyakemea esprit ya timidité au Dieu. Esprit ya concubinage kanisa yetu twache kanisa mu mikono ya Mungu. Biblia inasema inakuwa ni Mungu alisema je bâtirai moi-même mon église. Maana yake ni Mungu mitayenga mimi moyo. Tayua kuweka litafari yulu ya lingine. Tayua kuweka matope yenye kuenea. Tayua kuweka niveau yenye kuenea. Sababu mimi Mungu mitayijenga. Umwambie Mungu tunacha kanisa suku sefekondi mu mikono yako. Mungu wetu badilisha reputation ya kanisa hii. Bale bote beko nasema bibaya contre kanisa. Mungu ba changer langage. Bayue ya kusema ya kama beko na kukombanisha we Mungu. Ba changer langage Seigneur. Bale bote benye kuregea muimani barudie katikati yetu. Umwambie Mungu. Mungu atatenda. Ajenge kanisa mu hali ya ndani na hali ya nje. Hali ya ndani Mungu alete mato ya Saint-Esprit ipate kuweza kufunctionner ndani ya kanisa. Hali ya nje Mungu yeye mwenyewe a défendre cause ya kanisa yake. Basi tuombe Mungu na tujache mikono ya Mungu. Tuombe. Seigneur, tunajacha kanisa mu mikono yako. Elohim bakia kuweza kutukuka kanisa. Elohim bakia kuweza kutushindia. Elohim bakia kuweza kutuwezesha mfalme wetu. Baba ni pote zote kuisa. Bana kuja beko na kumbatia kanisa yako. Tunapenda kuombea kampanya evangelizasyo tunakuya nayo. Tuyache mu mikono ya Mungu. Ombea le trio de la chair. Ula taweza kukonduire ile culte. Ba predicateur. Ombea ba imbaji. Umambie Mungu tunacha kaji yote ale 30 ale 31 mu mikono yako. Mungu atutangulie mu ikaji. Tuone ushindi. Umambie Mungu tunacha mukinya likasi mu mikono yako. Evangili itahubiriwa Mungu aguse mioyo. Mungu atawale balio kuyabaki na bantu wapate kuweza kumwamini. Basi tuombe mchina la Yesu. Eternel, mwakati kama ya mangaribi, tunacha evangilizasyo tafanyika mikono yako mfano. Tunataka weye Mungu pate kuweza kutusaidia. Utuwezeshe katika vyote Mungu. Tutangulie mfalme wetu. Kazi pate kuweza kupitika acha mubiri katika mikono yako. Utawale mubiri, utawale baimbaji mwana, utawale Seigneur. Kazi utaweza kufanyika juu ya gloire yako ipate kuonekana mfano. Asante Bwana, tunakubariki kwa Mungu na utatenda, utatimiza na utatuongoza. Neema yako ifinite na uwezo wa Kristo ipate kuonekana kwa maisha yetu. Asante Bwana, tunakushukuru mu jina la Yesu.